Bülbüllerin ötüşünde senin aşkın var Allah'ım. Şafakların söküşünde senin aşkın var Allah'ım. Şafakların söküşünde senin aşkın var Allah'ım. Senin aşkın var Allah'ım. Tomurcuklu sümbüllerde yeni açmış hoş güllerde matem dolu gönüllerde senin aşkın var Allah. Senin aşkın var Allah'ım.